ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. لهرشتك دا چه شو رای جاواستان بو او سر انجامی بریار کهی بو خدا خوی دا گررتوا چون که هر او ذاته خدای پروردگارم هر پشت بو دا بستمو هر بولای اویش دا گرموا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بگمان هر او ذات بدیه نری آسمان کانو زویه هر لخوتان هاو سرانی بو سازاندون لآجلو مرو مالاتیش زود نیرو می بو فراهم هنون لو رگه و زاو زیده کنو زور دون بوتان هیچ شتیگ نیه لوینی او ذات ها هیچ شتیگ لو ناچید چون که خدایو بدیه نرا چون لبدیه نراوکانی دا چید هر اویش بی سرو بی نایا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. جلوی همو آسمان کانو زبی بدست او ذاته رزق و روزی فراوان دکات بو هر کس که بیوید یا کمی دکاتو سنوری چی بودادنید هموشی بو تاقی کرنویا للایک وو بره و برنی کارو باری جیان للایچی تروا براسي او خدايا بهم مشتيك زانايا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ربازي آينو برنامه جياني بوداناون اويكا فرماني پيكردوا بنوح هربوشي ويا قرآنشي بوتو اي محمد وحيو نگا كردوا با ابراهيم و موسى و عيساش من راگان دوا كربازي آينو يك خدا ناسي برندنو لسري پاي داربن ام بانگواز راست و درستا زور بلاي بتپرستو خدا ناسانوا گرانو زحمتا بلام خداي دانا خوي کساني شایست حل دبجيريد بو گاندني آينكيو رنموی خلکانيك دکاد کب گرنو بولاي برنامكي بپرستنو انجام داني کارو کردوی چاک. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ملتانی پیشو بتایبد گاور و جو جیاوازی و چشو دوبرچین نکوتن نیوانیان مگر لدوای هاتنی زانستو زانیاری تواو بویان که لبر حسادت و استمکاریو لادانیان لراست ریگا بویان دروز بو خو اگر بریاری پیشو تر للاین پروردگارتو نبوایا کتا کاتی چی دیاری کرا و مولتی داون او فرمانی تیا چونیان دردکرا بگو منوانی که بونم میرادگری کتبی خداو گین را بدستیان لنوکانی دهاتو کوتن گمانو دودلیو خلچیشان خستا گمانو درباری. فلذالک فدعو واستقیم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. كواتا أي پیغمبر تو بو او بانگواز بكو پای دارو دامز روبا هر وقت فرمانت پیدراوا شوین آرزوی اوان مکوو با آشکرا بله من باورم هنوا باو کتیبو پیامانه خدا بوی ناردومو فرمانم پیدراوا کداد پروری برپا بکم ننوان تانده الله پروردگاری ایمه و ایوشه